za co nie wiem skąd mi lęgną. Siedziwolągi lęgną, siedziwolągi. W kącie zęby szczerzy mucha w koło, żywego ducha w koło, żywego ducha. Piwko! Moczologi w garcu wódki, pstrokate krasnoludki, pstrokate krasnoludki. O tak, o tak! W kącie zęby szczerzy mucha w koło, żywego ducha w koło, żywego ducha. Piwko! Marno trawią mój dobytek, wampiórki je. Zęby szczerze mucha w koło, żywego ducha w koło, żywego ducha. Piwko! Afra barbarowej zupie, jajecznik z korki chrupie, jajecznik z korki chrupie. Afra barbarowej zupie, w kącie zęby szczerze mucha w koło, żywego ducha w koło, żywego. Z puentą to będzie kiedyś napisane, gdy kiedyś pić przestanę. W kącie zęby szczerze mucha w koło, żywego ducha w koło, żywego ducha. Piwko! Piwko kaca nam zła godzin, nie zginie duch w narodzie.